muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowalik-Brenkati i Krzysztof Zyblewski. Rzeczniczka rządu o słowach prezesa ZNP w sprawie zaostrzenia protestu. Liczę, że to nie jest stanowisko nauczycieli. Komisja Europarlamentu ma zatwierdzić przepisy, które utrudnią powstanie drugiej nitki gazociągu północnego. Kilkaset osób przeszło ulicami Krakowa dla upamiętnienia likwidacji getta 76 lat temu. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprosił rodziców i uczniów za swoje słowa. Dwa dni temu Sławomir Broniarz, mówiąc o zapowiadanym strajku w szkołach podczas wiosennych egzaminów, przypomniał m.in., że w kompetencji nauczycieli leży ocenianie i promowanie uczniów. I to, dodał, jest potężny oręż. Chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeżeli z niego skorzystamy, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm, stwierdził w sobotę w jednym z wywiadów radiowych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska ma nadzieję, że słowa szefa ZNP są jego osobistą opinią, a nie stanowiskiem nauczycieli. Wypowiedź pana Broniarza sprawiła, że maska opadła. Nigdy w protestach osób dorosłych nie można rozgrywać dziećmi. Dla mnie jest absolutnie niewytłumaczalne i skandaliczne, aby straszyć uczniów, którzy po to uczą się, żeby zakończyć etap edukacji promocją do następnej klasy. Związek domaga się podwyżki pensji o 1000 zł od stycznia tego roku. Rzeczniczka rządu zaznacza, że podwyżki, które otrzymali nauczyciele, są pierwszymi od kilku lat. Do września tego roku nauczycielska pensja ma w sumie wzrosnąć o około 16%. ZNP 8 kwietnia planuje początek strajku. Za tydzień mają być znane wyniki referendum strajkowego. Przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2 w Europarlamencie. Komisja Energii i Przemysłu ma dziś zatwierdzić wyniki negocjacji w sprawie zmian w dyrektywie gazowej dotyczącej drugiej nitki gazociągu północnego, któremu sprzeciwiają się m.in. Polska i kraje bałtyckie. Przedstawiciele unijnych krajów i Europarlamentu uzgodnili nowelizację w ubiegłym miesiącu. Zmiany nie są tak rygorystyczne, jak początkowo planowano, ale przeciwnicy Nord Stream 2 uważają, że to i tak najlepsze i jedyne realistyczne uzgodnienia, dla których była zgoda w Unii Europejskiej. W konkretnym przypadku tej inwestycji stosowanie przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu na dnie Morza Bałtyckiego zostaną uzgodnione podczas negocjacji Berlina z Moskwą. Wzmocniona została natomiast rola Komisji Europejskiej i jeśli jakiekolwiek ustalenia nie będą zgodne z unijnym prawem, może ona odmówić akceptacji i przejąć rokowania. By nowelizacja dyrektywy gazowej weszła w życie, zgodę będzie musiał jeszcze wydać cały Parlament Europejski. Głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się zapewne w przyszłym miesiącu, a później zmiany zatwierdzą unijni ministrowie, co będzie formalnością, bo ambasadorowie 28 państw już je zaakceptowali. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci dla upamiętnienia likwidacji przez Niemców krakowskiego getta w 1943 roku. Kilkaset osób pokonało blisko 4-kilometrową trasę, którą hitlerowcy 76 lat temu prowadzili Żydów. To był podobny dzień, wspomina Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej. Bardzo podobny dzień jak dziś. Mnie nogi bolały, zacząłem płakać. Mama w jednej ręce trzymała neseserek, nawet pamiętam, w kolorze niebieskim. Wyprowadzono nas z getta, ustawiano czwórkami, dwójkami. Niemcy prowadzili Żydów z getta do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, mówi dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski. Osoby z getta szły ulicą Lwowską, a potem już w stronę ulicy Jerozolimskiej poprzez ulicę Wilicką na ulicy Jerozolimskiej, tam gdzie wchodzimy wokół nowych bloków deweloperskich, znajdowała się wówczas brama wejściowa do obozu. No to była brama, to nie była brama życia, to była brama śmierci. Niemcy zlikwidowali krakowskie getto w połowie marca. Z 8 tysięcy mieszkańców około 2 tysięcy zamordowano. Pozostałych przeniesiono do obozów w Płaszowie i Auschwitz-Birkenau. 5 lat temu Władimir Putin i krymscy separatyści podpisali traktat o włączeniu Krymu do Rosji. Na tej podstawie wszczęta została oficjalnie procedura oderwania półwyspu od Ukrainy. Działania Moskwy potępił niemal cały świat. Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję sankcje po wkroczeniu rosyjskich wojsk na Krym. Na początku marca 2014 roku rosyjscy żołnierze w mundurach bez oznakowań zajęli na Krymie strategiczne obiekty ukraińskie. Jednostki rosyjskiego specnazu wspierały i ochraniały prorosyjskich separatystów przejmujących władzę na Półwyspie. 16 marca Rosja zorganizowała na Krymie nielegalne referendum, w którym według danych podawanych przez stronę rosyjską blisko 97% głosujących opowiedziało się za włączeniem Półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Dzień później prorosyjscy separatyści podjęli uchwałę o niepodległości Krymu, a 18 marca przylecieli do Moskwy i wspólnie z Władimirem Putinem podpisali traktat o włączeniu Republiki Krym i miasta Sewastopol do Rosji. Działań tych do dziś nie zaakceptowała społeczność międzynarodowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Na początek futbol i kapitalne spotkanie w derbach Krakowa. Wisła wygrała z Krakowią 3-2. Gole dla Białej Gwiazdy strzelali Krzysztof Drzazga, Chorwat Marko Kolar i Jakub Błaszczykowski, a dla gości trafiali Hiszpan Ariam Cabrera oraz Filip Piszczek. Trener Wisły Maciej Stolarczyk podkreśla wagę dobrego początku w końcowym sukcesie. Ten początek spotkania był w naszym wykonaniu kluczowy, bardzo dobry, ale tak zakładaliśmy, chcieliśmy narzucić swoje warunki, chcieliśmy zepchnąć Krakowie i to się udało. Nie było to łatwe zadanie, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Krakowia ma swoje argumenty. No ale ten początek rzeczywiście był dla nas, na co później odpowiedziała Krakowia i odpowiedziała skutecznie, bo strzeliła dwie bramki. W innych meczach Piast Gliwice wygrał z Miedzią Legnica 2-1, a Zagłębie Lubin zremisowało z Arką Gdynia 0-0. Kolejne mecze Lotto Ekstraklasy dopiero za 11 dni, wszystko przez przerwę reprezentacyjną. Natomiast za granicą Bayern Monachium pokonał Mainz aż 6-0. Jednego gola strzelił Robert Lewandowski. Juventus sensacyjnie przegrał z Genoą 0-2. Napoli wygrało z Udinese 4-2. Tu bramkę zdobył Arkadiusz Milik, a w derbach Mediolanu AC Milan przegrał z Interem 2-3. 90 minut rozegrał Krzysztof Piątek. Koncert swoich umiejętności dał za to Leo Messi. Argentyńczyk strzelił 3 gole, a FC Barcelona pokonała Real Betis 4-1. Publiczność w Sewilli nagrodziła Messiego owacją na stojąco. Brawa rozległy się też w Vikersund, gdzie odbyły się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrał Słoweniec Domen Prewc, który o 0,1 punktu wyprzedził Ryoyu Kobayashiego. Japończyk wygrał jednak turniej Row Air. Czwarte miejsce zajął Jakub Wolny, 9 był Piotr Żyła, 10 Dawid Kubacki, a 12 Kamil Stoch. W siatkarskiej plus lidze Warta Zawiercie pokonała AZS Olsztyn 3-0, a w hicie kolejki zawodnicy Oniko Warszawa nie dali żadnych szans Jastrzębskiemu Węglowi. Wygrali również 3-0 i zapewnili sobie drugie miejsce w tabeli po fazie zasadniczej. Wydaje mi się, że mieliśmy pełną kontrolę nad tym spotkaniem. Natomiast było widać przede wszystkim brak Juliana Linela w zespole z Jastrzębia. To jest niewątpliwy lider w tym sezonie Jastrzębian i zdajemy sobie sprawę z tego, że jego brak troszeczkę nam pomógł. Na koniec tenis i niespodzianki w finałach turnieju w Indian Wells. Angelika Kerber przegrała z Bianką Vanessą Andreescu 4-6, 6-3, 4-6. Natomiast u panów Dominic Thiem pokonał wielkiego Rogera Federera. Austriak wygrał 3-6, 6-3, 7-5. Więcej o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych w wiadomościach sportowych za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na obszarze od Warmii i Mazur po centrum i południowy zachód Polski. Przelotne opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe również burze. No i temperatura od 4 stopni w Zakopanem, 5 w Jeleniej Górze, 7 w Rzeszowie, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Przemyślu, Krakowie, Katowicach, Zielonej Górze, Gorzowie, Poznaniu i Szczecinie, 9 w Opolu, Wrocławiu, Łodzi i Białymstoku, a najcieplej dziś będzie w Warszawie. 10 stopni. Na plusie oczywiście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale. Bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

ciebie tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Witam w nowym tygodniu. Dzień dobry. Będziemy teraz o światy kaganek. Kaganek się świeci, prawda? Takie mam wrażenie. Znaczy płonie takie, że to jest płomień. Tak, kaganek się też trzyma. Trzyma? No w ręce, nie? Czy on stoi sam z siebie? Nie wiem. Ja nie mam. Okej. Ale zobaczymy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie dziś niepodpisane, ale bardzo zajmujące. Otóż pytanie jest, dlaczego jak jest knot świeczki na przykład, proszę pana, nasączony parafiną albo woskiem, to pali się znakomicie i długo, a sama parafina i wosk nie. Nie, a sama parafina i wosk też się palą. Tylko po to, żeby się paliły, muszą być w odpowiednim stanie. Muszą, nie mogą być ciałem takim stałym. Mhm. Czyli nie da się tego podpalić, jeśli... Tak, normalnie, gdybyśmy mieli na przykład, nie wiem, w garnuszku albo na jakiejś podstawce wylany wosk i on by tak zastygł, to przykładanie do niego, nie wiem, zapałki albo źródła ciepła innego, nawet jeżeli on by się roztopił, to za specjalnie by nie pomogło. Nie nastąpi zapłon. Nie, to nie jest takie proste. Natomiast w momencie, jak doprowadzimy go do stanu wyższej temperatury i doprowadzimy do stanu, w którym on zaczyna parować, to te opary już jak najbardziej. Stąd po to, żeby zapalić świeczkę, musimy na chwilkę, dosłownie na kilka sekund, ten płomyk zapalniczki czy zapałki przytrzymać przy tym knocie. Ten czas jest potrzebny do tego, żeby ta parafina, ten wosk, który jest we wnętrzu knota, knot to jest jakiś materiał z niteczek pomiędzy, zwykły, no zwykły sznurek, okej, okay, niezwykły. On musi mieć swoje parametry pewne. W każdym razie jest złożony z bardzo cieniutkich włókienek i ta parafina jest pomiędzy tymi włókienkami. Przytrzymujemy chwilkę do momentu, w którym ona się roztopi i zacznie parować pod wpływem energii tego płomienia, który tam przykładamy. Jak tylko to się zadzieje, to zaczyna się palić nie knot sam w sobie, tylko zaczyna się rzeczywiście palić ta parafina. Co więcej, płomień ogrzewa parafinę już nie w samym knocie, tylko u podstawy i dzieje się dokładnie to samo zjawisko, z którym mamy do czynienia, chciałem powiedzieć na wiosnę tylko, nie, przez cały rok praktycznie, w przypadku drzew, czyli zasysanie wody z korzeni. Opowiadaliśmy o tym, że drzewo to jest niemalże idealna pompa, a z drugiej strony no nie ma żadnej pompy, tak, pracującej, żeby pompować wodę. Są zjawiska w przyrodzie, dzięki którym woda jak gdyby sama się wspina. To jest w wielkim, wielkim skrócie. I każdy może to sprawdzić. Wystarczy wziąć na przykład kawałek chusteczki higienicznej albo kawałek papieru toaletowego i przyłożyć do rozlanej na blacie wody. I zauważymy, że ta woda rzeczywiście jak gdyby wchodzi, nie wiem, intuicja mówi, wbrew grawitacji do góry. Dokładnie to samo się dzieje wtedy, kiedy mamy knot, a u podstawy knota mamy bardzo rozpuszczony, bardzo rzadki jakiś materiał, który jest paliwem, na przykład parafinę albo wosk. To zasysanie takie powoduje, że to paliwo, bo tak naprawdę to jest paliwo, idzie w kierunku coraz wyższej temperatury, zaczyna znowu parować i zaczyna się spalać. I tutaj następuje zwykła reakcja spalania, gdzie parafina, wosk jest paliwem, a konkretnie związki węglowe zbudowane z węgla, takie długie łańcuchy, które tworzą tę parafinę, i tlen jest z powietrza. Jak odetniemy tlen z powietrza, przestanie się palić. Jeżeli nalejemy tam wody, temperatura spadnie, parafina się, nie wiem jak się to zastygnie. Mówi. Zastygnie, chciałem powiedzieć, zatężnie. Nie stężeje. Ma takiego słowa. Stężeje, wyrwał mi pan tusus. Stężeje i dokładnie to samo, no cały proces się zatrzymuje. Albo tak. O. I już. O. I już. Doktor Tomasz Rożek. Pan tak palcami? Tak. Poślijcie. Tak. Okej. Okay. Ale zawsze się boję, bo... Ja też się zawsze boję. Unikam tego w takim życiu codziennym. Ja też. Ja mam dokładnie tak samo jak pan, doktorze. Doktor Tomasz Raszek, do usłyszenia jutro. 22 i 7 trójek. Przypominam o numerze telefonu. W sprawie mamy Muminka, znaczy mamy pani Helenki. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, jak się nazywa mama Heleny. No wszyscy zachodzimy w głowę, a tu rozwiązanie zdaje się jest bardzo proste. Joanna. O, to bardzo możliwe, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, cała przyjemność po naszej stronie. 22,5 minuty po 7. Projekt Tata. Muminka. Normalnie udzielam się pana entuzjazmem. Entuzjazmem? Naprawdę. To dobrze. Taki pierwszy wiosenny dzień wczoraj. Piłki poszły w ruch, ale przepustnice, jak państwo słyszą, też. Pogoda i pierwszy dzień wyścigu Formuły 1 sprawiły taką koincydencję, że na drogach było wczoraj szaleństwo. Piękne słowo. Ratuj się kto może w zasadzie. A co do Formuły 1 i Kubicy, 6 rano, dla mnie to przedpołudnie, a dla dzieci w weekend też wiadomo. No nikt nie śpi. Końcówkę obejrzeliśmy z Tośkiem razem. Dla niego był to pierwszy obejrzany wyścig, no i tylko w telewizji, ale... Każdy kierowca Formuły 1 był kiedyś chłopcem, który przyszedł na tor, zobaczył Formułę 1, zakochał się i postanowił jeździć, tak jak na przykład 10-letni Carlos Sainz, który miał ojca dwukrotnego mistrza świata w rajdach. Kiedy przyszedł na Formułę 1 i zobaczył Fernando Alonso, to się zakochał w Formule 1 i stwierdził, że będzie kierowcą i ścigał się razem z Fernando Alonso w Formule 1. No właśnie, Fernando Alonso już na emeryturze, Carlos Sainz jeździ. To wszystko opowiada oczywiście Michał Gąsiorowski, dziś komentator Formuły 1 w Eleven Sport. Przy okazji pierwszego weekendu tego sezonu Formuły 1 zrobiono wywiad z chłopczykiem 5-letnim, który przyszedł zobaczyć, jak wygląda świat Formuły 1 i zapytała go pani dziennikarka, kto jest jego ulubionym kierowcą. I chłopiec się strasznie ucieszył i mówi, że Daniel Avocado. Nie ma takiego kierowcy, jest Daniel Ricciardo. Ale ponieważ to się wszystkim bardzo spodobało, to urządzono wywiad z Danielem Ricciardo, tego młodego chłopca, który upiera się, że to jest Daniel Avocado. No i Daniel przeprowadził z nim wywiad krótki, pytając, czy chodzi już na piwko i do nocnych klubów i w ogóle, czy ma dziewczynę. Ale się dowiedział, że nie, więc podpisał czapeczkę. No i tyle. No właśnie, z tego względu trochę może lepiej, że zostaliśmy przy transmisji telewizyjnej. Jeśli chodzi o awokado, to porozmawiamy o awokado za kilka minut, ale w zupełnie innej sprawie. Daniel Ricciardo ma takie buty żółto-zielone jak awokado też. Stąd może takie skojarzenie. No właśnie, po zakończeniu wyścigu sięgnęliśmy po książkę Michała Gąsiorowskiego Od koła do Formuły 1, która sobie stała na półce. Historia motoryzacji, jak w podtytule, czyli historia kultowych aut, kultowych kierowców i kultowych wyścigów. Formuła 1 też opisana od początku. No i te pojedynki Jamesa Hunta z Niki Laudą i przecież Alain Prosta z Ayrtonem Senną jest o bezpieczeństwie. Fantastyczne historie, świetnie zilustrowane także, jak działa silnik, a w zasadzie już od samego początku, skąd się wzięło koło. No na przykład wiesz, że Inkowie nie znali koła, a wybudowali Machu Picchu. Jak oni to wszystko poznosili na górę? No ale rzeczywiście od koła do Formuły 1 te historie tutaj w tej książce można znaleźć. Formuła 1 to jest takie moto high life, ale cywilna motoryzacja też co nieco z tego świata czerpie. Na przykład łopatki przy kierownicy, którymi można zmieniać biegi. System hybrydowy, system odzyskiwania energii udoskonalono w Formule 1. Kokpity wykonane z włókna węglowego, to się bardzo rzadko zdarza w samochodach, ale na przykład w Mercedesie SLR, który jest bardzo drogim samochodem, jest taki kokpit. No właśnie, Michał, to skarbnica ciekawostek o Formule 1, dlatego książkę czyta się z przyjemnością, nie mniejszą, tak jak Michał miał przy pisaniu tej książki. Bardzo dobrze, jak chłopiec, który chodzi na Formułę 1, bo motoryzacja to jest pasja. Wszystkie zespoły, które powstały, powstały właśnie z pasji. Jak pan Rolls spotkał pana Roysa i postanowili stworzyć najbardziej luksusowy samochód na świecie, to była pasja. Kiedy Bruce McLaren zaczął startować w Formule 1, a potem wymarzył sobie, żeby mieć swój samochód drogowy, to także była pasja. Kiedy Frank Williams stworzył zespół Williamsa, w którym jeździ teraz Kubica, także sobie zamarzył o tym, żeby mieć własny zespół. Zresztą miał przeszłość wyścigową, był dosyć szalonym kierowcą, więc motoryzacja to od samego początku do samego końca jest pasja. Tak, Kubica jeździ, chociaż trochę wolno, no i fakt, trochę rozczarowania wczoraj było. To jak Lewandowski, kiedy nie strzela gola na Mistrzostwach Świata. To dlaczego nie strzelił gola? No czasem tak się zdarza. W Formule 1 jest tak, że najgorszy kierowca w najlepszym samochodzie ma szansę na zwycięstwo, a najlepszy kierowca w najgorszym samochodzie nie ma szansy. Kubica dokonał rzeczy niemożliwej. Wydawało się, że jego życie wisi na włosku. Wrócił do Formuły 1 i niestety okazało się, że to jest najsłabszy samochód w stawce i nie da się tego przeskoczyć. Tak jak na światłach staje Ferrari i Maluch nie wyprzedzi nigdy Ferrari. Ale jak dodaje Michał, Kubica jest świetnym kierowcą, na pewno da nie raz jeszcze popis na torze w tym sezonie. Dlatego wstawiliśmy go do składu teamu. Wy też macie swój team, prawda, redaktorze? Tak, mam. Znaczy ja mam swój. Syn ma swój. Bardzo tak. Dobrze. Na stronie F1 Fantasy za 100 milionów trzeba wybrać stajnię oraz 5 zawodników, którzy jeżdżąc w normalnych wyścigach punktują dla naszych teamów. Punktuje też wybrany przez nas zespół. Ty wybrałeś jaki? Kubica, Hamilton, Raikkonen, Ricciardo i Perez. No, Ricciardo mnie wczoraj zawiódł. Zawiódł. No właśnie, no Daniel Avocado nie dojechał. Ale zespół jaki? Ferrari. No my mamy Mercedesa, troszkę podobnych nazwisk, ale nie wszystkie. Michał też ma swój team. To jest wciągające. Inaczej się patrzy wtedy na wyścig. Kibicuje się tym kierowcom trochę, na których się postawiło, żeby mieć więcej punktów. Można się zapisywać do różnych lig. Takim asem w rękawie, zauważyłem w składach w tym sezonie, jest Kimi Raikkonen. Jeździ w zespole Alfa Romeo i dobrze sobie radzi, bo ma całkiem niezły samochód, więc wszystkim się wydaje, że będzie zdobywał sporo punktów. W tym pierwszym weekendzie kilka punktów zdobył, bo dojechał w dziesiątce. Macie Raikkonena? Tak, 34 punkty mi wczoraj zdobył, bo jest turbem. No właśnie. A u mnie nie turbem, ale mamy Raikkonena. No tak, to właściwie trochę powrót do motoryzacji, bo pamiętam jak Ktosiek miał 2,5 roku i chodził po parkingu i rozpoznawał bezbłędnie marki samochodów po znaczkach. Dzieci tak mają, one zapamiętują takie szczegóły, że to jest nieprawdopodobne. Jeśli chodzi o dzieci, to tak się złożyło, że ostatnio rozmawialiśmy z wujkiem Gąsiorkiem i opowiadał o takiej rozmowie zawodnik się nazywa Rasa, jest kolegą zespołu Roberta Kubicy. No i jakiś czas temu dziecko zadało mu w programie telewizyjnym pytanie. Pytanie brzmiało, co wolałbyś zjeść? Dżdżownicę czy... I tu była było coś innego, tylko nie pamiętam, co to drugie było, ale wolał chyba dżdżownicę. Yeah, you believe you're the king of the jungle. You got the t-shirt, do you know how the song goes? You're looking good, but the fact is you're lazy. But people love you cause you're funny and crazy. 7-Eleven buy a six pack of beer. If there's a party, you're the last one to leave it. It's not too late, we could stop all the dreaming. Get out this town, look around, we don't need it. Hell and heaven, they can wait for you. So go and do all the things that you want to do. So set me free, still a VS and come. I'm pretty, baby, take a chance on me. I said shame on me, cause I didn't see that you were looking at me, baby, by the Ferris wheel. I know you're cool, but you think that you're chocolate. I still got a soft spot. You look at me and think I got all the answers. Maybe I do, but I'm scared taking chances. Boat in a bottle, but we ain't sailing nowhere. Rip up the cork, get the wind into our hair. Get off the train in the rain at the station. Knock back a drink, cause we think the boat's sinking. Hell and heaven, they can wait for you. So go and do all the things that you want to do. So set me free, still a VS and come on, pretty baby, take a dance with me. I still a shame on me, cause I didn't see that you were looking at me, baby, by the Ferris wheel. I still a stand by me, stick around with me, cause it's a long walk back to where we just been. I said, hey there, baby, so you banged him on me. I just, I wish I never found a bird. Hey, still a V, I said, I play an our song on the radio. Napisał szybko redaktor Gąsiorek, bo słucha. Chodziło o muchę czy robaka. No ale dżownica to też robak przecież. Państwo wiedzą, o co chodzi. 7:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankaci. W kancelarii premiera dziś inauguracja akcji informacyjnej i konsultacyjnej projektów Nowa Piątka. Nowa Piątka, zwana też Piątką Kaczyńskiego, została zapowiedziana pod koniec lutego podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Projekty zakładają wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, trzynastkę dla emerytów i rencistów, obniżenie kosztów pracy, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, przede wszystkim w małych miastach i na wsiach. Prezes ZNP przeprasza za swoje słowa. Sławomir Broniarz, mówiąc o zapowiadanym proteście nauczycieli, powiedział: mamy w ręku potężny oręż, jakim jest promocja uczniów. Jeżeli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm. To wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Rzeczniczka rządu powiedziała, że nie wolno dzieci i młodzieży czynić zakładnikami własnych politycznych aspiracji. Joanna Kopcińska przypomniała, że podwyżki, które dostali nauczyciele od rządu, są pierwszymi od kilku lat. To rząd Prawa i Sprawiedliwości zauważył, że przez wiele lat tych podwyżek dla nauczycieli nie było. Do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o 16%. ZNP domaga się podwyżki o 1000 zł od stycznia tego roku i zapowiada strajk w czasie wiosennych egzaminów w szkołach. Rząd Nowej Zelandii zgodził się na zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni palnej. Decyzja jest skutkiem piątkowego ataku terrorystycznego na dwa meczety w mieście Christchurch. Zginęło w nich 50 osób, a drugie tyle zostało rannych. Premier Nowej Zelandii zapowiedziała dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego służby specjalne nie zainteresowały się sprawcą ataków 28-letnim Australijczykiem Brentonem Tarantem. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrka. Amerykańskie sankcje za Nord Stream 2 wciąż na stole. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Wiedniu nie wykluczył ukarania austriackiego koncernu naftowego OMV za udział w budowie gazociągu, który omija Polskę i Ukrainę. Sankcje to zawsze opcja, odpowiedział ambasador Trevor Traina na pytanie dziennika Der Standard. Ostatnia piątkowa sesja przy Wall Street w Nowym Jorku przyniosła wzrosty, dzięki czemu amerykańskie giełdy są najwyżej od października. Dla indeksu S&P 500 był to najlepszy tydzień od listopada. W piątek wzrósł jeszcze o 0,5%. Dow Jones na zamknięciu zanotował 0,5% na plusie, technologiczny Nasdaq w górę o 0,8%. W Azji poniedziałkowa sesja na plusach, Tokio 0,6% nad kreską, Hongkong ponad 0,9%, Seul 0,1% na plusie. Ropa z Teksasu drożeje, teraz baryłka po $59, surowiec z Europy stabilnie $67 za 160 litrów. Teraz waluty. Marek Rogalski, analityk z domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, przekonuje, że dla inwestorów na tym rynku ważne będzie w tym tygodniu posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. Fed ma się spotkać w środę. Wydaje się, że amerykański bank centralny może być ostrożny, jeżeli chodzi o prognozy dla gospodarki i jeżeli chodzi o przyszłe działania w temacie stóp procentowych. Tym samym, gdyby dolar pozostał słaby na świecie, to nasz złoty może być nieco mocniejszy. Waluty o poranku wybrały kolor czerwony, zatem tanieją, ale są to spadki najwyżej 3 miejsca po przecinku. I tak euro kosztuje teraz poniżej 4,30 zł, dolar 3,79, funt nieco poniżej 5,04 zł, frank szwajcarski teraz po 3,78 zł. Na koniec wracamy na sekundę na parkiet. Giełda papierów wartościowych w Warszawie rozpoczyna dziś publikację 4 nowych indeksów, m.in. WIG Games, który skupia największe spółki produkujące gry wideo w Polsce. Ale więcej o tym w ekonomii już za godzinę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na obszarze od Warmii i Mazur po centrum i południowy zachód Polski. Przelotne opady deszczu w górach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północy do 10 na południowym zachodzie, a także na wschodzie. A na terenach podgórskich tak od 4 do 6 jeszcze o wietrze, bo wiatr umiarkowany na północy i zachodzie okresami dość silny, do 55 km na godzinę na zachodzie kraju, 70 na Pomorzu i Warmii, 80 na wybrzeżu. W Tatrach rano porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O jedwabisty, sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Dobrze. I moje palto z pralni? Jasne. I tę bluzkę od mamusi? A zawieziesz Zosię na pianino? I Jasia na karate? A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Nawet zwykła przejażdżka Volkswagenem może być wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. proszę przygotować numer telefonu 227 trójek i telefonować, bo za chwilę będzie podwójne zaproszenie. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival, po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. Koncert w czerwcu. A zaproszenie już teraz. Proszę telefonować do Piotra Wodeja i jedno dla Państwa. Podwójne. Piotr Metz. Utwór Fortunate Son otwierał drugą stronę czwartej płyty Creedence Clearwater Revival Will and the Poor Boys. Grali go później U2 i Foo Fighters wraz z samym Johnem Fogertym, a także Bruce Springsteen. Kiedy wyszedłem z wojska i zajęliśmy się zespołem i muzyką na poważnie, zostałem prawdziwym liderem grupy. Pani Justyna z Częstochowy, gratulujemy. Podwójne zaproszenie dzisiejsze, jutro też będzie oczywiście porcja. Zapraszamy na spotkanie z artystą i jego muzyką w tej chwili za 20 minut 8. Zapraszamy do trójki. Awokado obiecane, bo o nim teraz mówić będziemy. No więc w ostatnich latach robi zawrotną karierę. Guacamole i zdrowotne zielone koktajle już wpisały się w europejską dietę. Awokado jest jednym z najczęściej fotografowanych i publikowanych w mediach społecznościowych owocem. Ale niektóre restauracje zaczynają z rozwagą komponować menu i powoli rezygnują z tego owocu. Dlaczego? Bo popularność spowodowała jego większą produkcję, co nie pozostaje bez śladu dla środowiska, mówi Ewa Chodkiewicz z WWF Polska. Policzyłam na podstawie kalkulatora, który udostępnię na swojej stronie BBC, że jeżeli jadłabym awokado 1-2 razy w tygodniu, to tak jakbym brała 54 prysznice, bo to jest ponad 3,5 tysiąca litrów wody potrzebnych do uprawy. To jest też tak jakbym przejechała samochodem 64 kilometry albo jakbym ogrzewała domek jednorodzinny przez 2 dni. Ma naprawdę duży wpływ na środowisko. Moi znajomi z Meksyku niektórzy mówią, że przez to, że tak bardzo lubicie awokado na zachodzie, my z tego powodu cierpimy. Katarzyna Kosieracka, właścicielka restauracji meksykańskiej na Saskiej Kępie w Warszawie. Wzrosły ceny. Też dla nich awokado stało się w niektórych miejscach takim produktem nawet luksusowym. A Michoacán, ten stan, gdzie awokado jest produkowane w największej ilości, też generalnie jest regionem biednym. Więc dla nich to jest troszeczkę takie błędne koło, ponieważ wiedzą, że mogą na tym zarobić. Tych owoców wyprodukować więcej, więc wycinają te lasy. W ogóle mafie w to wchodzą. Zarządzają w ogóle tą całą produkcją. Myślę, że popularność awokado wynika z jego takiego bardzo dobrego składu, jeżeli chodzi o tłuszcze. Doktor Monika Dąbrowska-Molenda, dietetyk z Medicover. Ma właściwości podnoszenia tak zwanego dobrego cholesterolu, czyli HDL, obniżania złego. Bardzo dobrze wpływa przez to na serce, na układ krążenia. Ponadto likwiduje zatory i poprawia wrażliwość na insulinę. To w dzisiejszych czasach wszechobecnej insulinoporności ma bardzo duże znaczenie. Czy jest coś, czym można zastąpić awokado? Są takie dania, w których awokado jest sercem. Na przykład mówimy o guacamole, no to nie można niczym zastąpić. Co jakiś czas są mody na coś, no ale one nigdy nie są obojętne dla środowiska. Trochę owczy pęd powoduje, że my wszyscy chcemy coś mieć, jeść albo coś nosić. Sławomir Brzuska z Fundacji Nasza Ziemia. Druga rzecz, to co jest spowodowane pewnymi decyzjami na poziomie dużej logistyki, takimi strategicznymi. W pewnym momencie zapanowała moda na biopaliwa. Kierując się oczywiście wytycznymi związanymi z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla z paliw, to przyniosło dosyć opłakalne skutki na przykład w Ameryce Południowej, która od lat w zasadzie jeździ na tych estrach z biopaliw, ale pod te uprawy wycięto setki tysięcy hektarów lasów tropikalnych, ale również terenów uprawnych, gdzie była na przykład uprawiana żywność. Eksmitowano bardzo wiele wiosek indiańskich. Podobnie rzecz ma się z olejem palmowym, bardzo popularnym w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. To jest po prostu najwydajniejsza roślina olejowa na świecie. No tutaj alternatywą nie są oleje rodzime, bo po prostu mamy ich za mało i mają też inne właściwości fizykochemiczne. To nie jest tak, że jeden do jednego da się zastąpić. Na przykład w Niemczech odpowiedzią na bojkot oleju palmowego było stosowanie oleju kokosowego. No i to też okazało się, że wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to jest tylko przenoszenie skutków środowiskowych w inne części świata i wcale ten olej kokosowy, ta palma kokosowa nie wywiera mniejszej presji na środowisko niż palma olejowa. Wpisujemy wyszukiwarkę Instagrama hashtag awokado. 9 401 128. Dla porównania na przykład modne nasiona chia 1 491 000. Papaja 1 102 167. Awokado pięknie wygląda. Ja w ogóle słyszałam, że albo w tym roku, albo już w przyszłym awokado będzie najpopularniejszym owocem na Instagramie. No w takim sensie, że będzie bardzo dużo zdjęć właśnie z tym owocem. Naprawdę jest taki trend. Pewnie wiąże się z tą modą na to, co egzotyczne jest lepsze i dlatego tak to wychodzi. Ofiara własnego sukcesu. Przed modą, być może zgubną, na awokado ostrzegała Izabela Woźniak. Za 16 minut 8. People want to love and be loved. Our love will take us global. Basia o poranku. Zawsze z przyjemnością oczywiście. Za 12 minut 8. Bardzo lubię, kiedy pani Basia przychodzi w piosenkach na polski. Pan John też mógłby spróbować. Co by mu szkodziło od czasu do czasu? Za chwilę rozkład jazdy. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody is honest, nobody is true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that? I guess I just feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. John Mayer, bardzo przyjemnie, za 9:08. Muzyczny rozkład jazdy. On ten John taki ścichapęk jest. Skąd? Tak myślę, nie? Chyba z Ameryki jednak. Jednak? Mhm. Aha. Christian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, stało się, Red Hot Chili Peppers zagrali historyczny koncert pod piramidami w Gizie. A całe wydarzenie można zobaczyć legalnie w serwisie YouTube. I jest co oglądać, jest czego słuchać. Ten utwór był na finał, od razu zdradzę. Choć może powinienem powiedzieć, uwaga, spoiler. 15 marca 2019 roku, odnotujmy, Red Hot Chili Peppers wystąpili w Egipcie. Wydarzenie transmitowane było na żywo w wysokiej jakości, Full HD. W blisko godzinnym koncercie nie zabrakło innych kultowych kawałków zespołu. Danny California, Snow czy Californication. Grupa zagrała także covery I Wanna Be Your Dog, The Stooges oraz Higher Ground Stevie'ego Wondera. Na bis jeszcze był, tak, jeszcze był bis. Josh Klinghoffer wykonał Pyramid Song Radiohead. A niedawno zespół Red Hot Chili Peppers potwierdził, że rozpoczął pracę nad, uwaga, nową płytą. No to przypomnijmy, ostatni album grupy The Getaway ukazał się w czerwcu 2016 roku. Chciał coś dodać? Nie, ja? Ciężko panu Antoniemu przerwać, ja wiem. Ale... Tak, on tam ma tam taki ciąg. Słowotok ma. O. Tak, to... I tu można... Teraz nie zrobisz. Teraz mogłeś spróbować. Pod koniec czerwca po raz kolejny ruszy jeden z największych festiwali świata. Mowa oczywiście o Glastonbury, festiwalu organizowanym od 1970 roku, a który w tym roku wraca po rocznej przerwie. O, przepustnica też idzie. Mówiliśmy o tym, że... Oj, sezon... No masz. No mów. Następny. No mają taką, wiesz... No, że sezon czasami... otwartej przepustnicy został otwarty. Czasami człowiek musi. Inaczej wiadomo co. Wróćmy do Glastonbury, do wcześniej ogłoszonych gwiazd Kylie Minogue, Stormzy czy Janelle Monáe. Dołączyła właśnie cała gromada wspaniałych muzyków. A wśród nich znajdziemy zespoły The Killers i The Cure. Którzy dołączają w roli headlinerów festiwalu. Tak nieprzypadkowo taki zestaw i nieprzypadkowo ten utwór, bo w kilku momentach tam pan Brandon troszeczkę jakby pana Roberta kopiował. I takim stylem śpiewania i głosem może... Nie w tym. Absolutnie nie w tym. Ale ten utwór też zacny, The Killers, The Cure, dołączają do gwiazd Glastonbury. Będą mieli okazję zobaczyć i posłuchać także m.in. George'a Ezry, jeśli tylko nie będą sami występować, Liama Gallaghera, Miley Cyrus, Tame Impala, The Chemical Brothers, Vampire Weekend, The Two Door Cinema Club, Georgie Smith, Bastille, Years and Years, Janet Jackson, Hoziera, Zigrid czy Snow Patrol. Koncerty w zasadzie na Glastonbury zapowiadają się imponująco. Festiwal odbędzie się od 26 do 30 czerwca. Impreza zlokalizowana jest w okolicy miejscowości Pilton w hrabstwie Somerset w południowo-zachodniej Anglii. Skoro tak motoryzacyjnie dziś, to jeszcze na koniec honk honk, czyli dźwięk klaksonu, ale też tytuł nadchodzącej kompilacji od The Rolling Stones. Album pojawi się już 19 kwietnia i będzie zawierać największe przeboje zespołu. Na płycie znajdziemy utwory wydane między 1971 a 2016 rokiem. Między innymi Angie, Brown Sugar, It's Only Rock and Roll But I Like It, czy The Miss You. Nie pominięto też oczywiście piosenek z najnowszej płyty wydanej 3 lata temu i na trackliście pojawiło się też Just Your Fool, Hate to See You, Hate to See You Go oraz Doom and Gloom, którego właśnie słuchamy. Album będzie można zakupić w trzech wersjach: na kompakcie, na płycie winylowej i taki zestaw kompaktowy deluxe. Na tej ostatnim zestawie dodatkowo pojawią się też nagrania z koncertów z udziałem gości specjalnych. Będziesz? Tak. No to dobrze. Lost all the treasure overseas war just goes to show you don't